بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم. نن د روژې څلورمه د دیارلسو وشپیتم کال د ثور لومړۍ نیټه ده. موږ د افغانستان د پیاوړي مجاهد او اتل ورور محترم مولوي صاحب جلال الدین حقانی سره مرکه لرو چې دا د ستاسو پاملرنه ورته راګرځوو. محترم مشر ورور حقانی صاحب، تاسو څو کاله عمر لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلي على رسوله الكریم. عمر تقریبا د ما د اوس حمل باندې 500 کال شروع کی. پخوا له جهاد هم څه مصروفیت درلود؟ د جهاد نه پخوا تقریبا 14 کاله ما په مدارسو کې د تعلیم دینی مدارسو کې 10 کاله د یو په افغانستان کې 14 کاله په پاکستان کې په یو جامعه ده د نوخار پخوا کې در العلوم حقانیه ورته چې ما دا کوم تخلص د حقانی یغې مدرسې د خروج د سند سبب باندې یغې مدرسې ته نسبت دی. شپږ کاله په هغه مدرسه کې ما تحصیل کړی دی او 10 کاله په داخل کې په افغانستان کې په مختلفو مدارسو کې د 14 کاله تحصیل. پس د 14 کلونه بیا افغانستان ته چې زه لاړم تقریبا په 1949 کال کې په افغانستان کې څلور کاله زدرانو په منطقه کې په یوه مدرسه کې ما تدریس او د کمونستان په ضد باندې تبلیغ او د ملایانو متحد کول په منطقه د پکتیا کې اکثر اول په منطقه د زدرانو کې بیا د خوست د زرمت د ارګون کې. بیا څلور کلونه بعد د دې په لحاظ دوه کاله د ظاهرشاه په حکومت کې، دوه کاله د داود په حکومت کې ما دا تبلیغ وکړم. د داود په حکومت کې تبلیغ هم وو او څه نه څه د کمونستانو په ضد باندې عملیات وکړه. یو جنګ تاسو به اورېدلي منځکۍ کې یو جنګ وشو د داود په وخت کې، د داود د حکومت په دویم کال باندې د جشن پر ورځو کې چې دوی د سرطان په ورځو کې هلته جشن به راته د کودتا د سرطان په وخت، نو په هغه وخت کې موږ منځکۍ کې یو عملیات وکول. بیا هغه په موږ باندې کشف شو، بیا دوی زه کور ته محاصره کړم تقریبا دوه نیم ساعته. بیا د کور نه په ساحله باندې د محاصرې نه ووتو. بیا د پکتیا په غرونو کې دوه میاشتې پورې تقریبا هلته موږ وو. هلته بیا محلي خلک او حکومت خلک راغله او تقریبا څلور ورځې منځ کې جنګ وشو، علني جنګ. بیا د غذایي موادو د شیانو لارې کې موږ باندې قطع کړه. بیا موږ مجبور شو چې قبایلو ته مهجرت وکړو، د رمشاه قبایلو. دا تقریبا څلور پنځوسم کال کې وو. دوه پنځوسم کې لکه چې د کودتا وه، په څلور پنځوسم کې موږ شعبان په میاشت کې هجرت وکړو. او بیا د حکومت نه تقریبا تر انتها پورې موږ په داخل کې په مختلفو ځایونو کې دغه فعالیت کمونستان په ضد باندې چریکي عملیات او اسلحې تقسیم کول او کتابونه نشرات دلته چاپ کول ځای به ځای هلته وړل شبخانې دا کار. تاسې استاد وبخئ، خپل تحصیلات په کومه خاصه رشته کې؟ تحصیلاتو دینی تحصیلات د مدارسو چې دینی سلسله معلومه ده، هغه طالب العلم چې دینی تحصیلات کوي په مدارسو کې د هغه سلسله دا ده چې د فقهي کتابونه او د فارسی نظم کتابونه او د صرف و نحو کتابونه، د معانی و بلاغت کتابونه او د منطق او د حکمت کتابونه، د اصول فقه، اصول حدیث، اصول تفسیر کتابونه، او کتب احادیث او کتب تفسیر کې دونه او دا دې په درس کیای ادب کتابونه دا په درس کیای هندوستان او ریاضی دا کتابونه یای نو دا تقریبا د ما دا کتابونه تمامول په شپاړس کال کې انتها ته ورسېد. دې لپاره بیا د یو سند لري د دغه کتابونو چې د هر پن تقریبا څوارلس پنون دي. د څوارلس پنونو یو عمده عمده کتاب دوه دوه کتابونه په هغه سند کې راولي په شهادت کې چې دې دغه پنون ویلي دي. هغه د امتحان په نتیجه کې چې په دغه کې دی کامیاب راغلی دی یا په درجه علیا ده یا د استاده یا ادنا ده، نو په هغه مدرسه د حقانیه کې تقریبا د ما د شپږو کالو په تحصیل کې په درجه علیا کې ما کامیابي وه. او په داخل د افغانستان په مدارسو کې داسې منظم تدریس هلته په مدارسو کې نه وي چې امتحانات وي، نتیجې وي، څه وي څه وي، خو کتابونه وایي استادان. نو تحصیل د ما په هغه د دیني د مدارسو چې کوم کتابونه د فقه او د حدیث او تفسیر دیني کتابونه دي او سیرت مغازی او تفسیر هغه د تاریخ دی، نور یې په څنګ کې حکمت او بلاغت او منطق او نحو او صرف او ادب او دا کتابونه ټول تحصیل کې موجود دي. استاذه، کله چې تاسې خپل تحصیلات پای ته ورسول په افغانستان کې تاسې خپله د استادۍ وظیفه په غاړه درلوده، یوه کومې مدرسه کې وه؟ دا د یو کال دپاره داسې عادي مدرسه وه زموږ په خپل کلي کې چې هلته اول کال دپاره طالبانو ته ما تدریس کوو، خو هلته هم یو جماعت واده و او دا د علماو سره زما ډېر پروګرام دا و چې علماو سره یو اتحاد جوړ کړو. او دا ما راتلل افغانستان ته په داسې وخت و چې هلته هغه لویې مظاهرې قریب تیرې شوې وې چې د لیلن باندې ترود کمونستانو چپ کړی و، بیا په یغ باندې یو دېرش ورځې په لښتي کې مظاهرې وشوې. بیا د ظاهرشاه حکومت هغه علما چې و ونیول، وی شړل او مظاهرې ړنګې کړې. نو په هغه وخت کې چې په کال کې په اوړي کې دا مظاهرې تیرې شوې، په دې ژمي کې حج هلته په د ژمي په شپې کې و، د جدي په شپې کې مې حج ته لاړو. کابل کې زه ډېر وګرځېدم د پاسپورټ د اخیستلو د ویزې، او بیا په دې حج ته چې په سفر باندې لاړو د موټر د لارې نه لاړو، ډېر کابلیان افغانان راسره وو په کاروان کې. او هلته حج په موسم کې په رجوع کې په کابل کې په دې وخت کې په تلل راتلل کې د خلکو عمومي شکایت چې و د دې نه و چې افغانستان کې اسلام ختم شو، افغانستان روسانه ونیو او کمونستي دین پکې راغی او دین اسلام پکې توهین شو او ورک شو. او هلته ماته ډېر علماو د حج په موسم باندې د حج د مسایلو د دین د مسایلو تبلیغ کوو، نو ډېر ملایانو ورته توصیه وکوله چې اوس د تبلیغ بدل کړه، دا د لمانځه او د سحر روژې او حج او زکات تبلیغ چې کوې دا پرېږده، اوس د عقیدې تبلیغ دی چې د کمونستانو په ضد باندې وکړه. بیا نو هغه تبلیغ چې هلته ما د شروع کړو، نو زه د شپږو کلونو وروسته چې زه متعلم وم په حقانیه کې د یو کال دپاره د مدارس مقرر کړم، دغه مدارسې مې بیا یو کال نه بعد استعفا ورکړه. بیا راغلم داخل ته، په داخل کې مې د ملایانو د اتحاد کار شروع کړ، د هغه سره مې تبلیغ شروع کړ، تبلیغ سره مې تدریس هم کوو. یو کال په خپل کلي کې وم، د هغه نه وروسته بیا درې کاله په نکه کې یوه مدرسه ده، دیني مدرسه ده، اوس هم شته په افغانستان کې. البته اوس یې هغه د طالبانو شکل وړ کې تاوخی دی چې هلکان سبقونه پکې وایي، نکه په منطقه کې حکومت تر اوسه پرنه ده راغلی. هغه په اووه پنځوسم کال کې چې کوم حکومت و هغه مو تر اوسه غلو نکه علاقه داري مې آزاده کړه. نو ما په هغه ځای کې تدریس هم کوو او د کمونستان په ضد باندې مې تبلیغ هم کوو. بیا د ظاهرشاه په وخت کې تبلیغ لږ ښه په مخ روان و، خو د داود په وخت کې بیا د حکومت رټاکار راغی، موږ باندې تقریبا شپاړس واره زه بندخانې ته او حکومت ته بوتلم او راته ویل چې سپیکر کې پکې تبلیغ ما کوم، مړی ته ما ځه، جمیل منځ ته ما ځه. خو په دې کې هم د منځ کې ډېر مشکلات منځ ته راغله. آخر داسې وشو چې موږ دې ته مجبور شو د تبلیغ نه قدم واخیست، د دوی د کمونستانو د قتل کولو په ضد باندې مې عملیات پیل کړل، سری عملیات. په هغه عملیاتو کې یو ځای په نوم نه عملیات افشا شو چې دا د مولیسیا طالبانو دا عملیات کړی دی. استاذ وبخی، موږ خو خبر یو، لیکن غواړو چې دا نور اورېدونکي ولیدونکي هم زموږ په دې پوه شي. تاسو صاحب د کومې ولسوالۍ، د کوم ولایت، د کوم کلي، د کوم قریې استئ؟ ولایت زموږ پکتیا ده، مرکز یې ګردیز ده، او قوم د مې زادران دي، او ولسوالي مو وزی ده، او عمومي لوی کلی منطقه کې چې مشهور ده هغه سران ده، او په د سټي کنډو نه تقریبا جنوب شرق طرف ته په شپږ کیلومترۍ کې زموږ کلی واقع ده. تاسو څه واده کړی دی؟ تقریبا په 2500 کال کې د داود د کودتا نه 15 ورځې بعد ما واده کړی دی. څو بچیان؟ ما تقریبا دوه بچیان وفات شوي دي او فلحال شپږ موجود دي. مشر زوی څو کلن دی؟ تقریبا هغه داسې 12 کلن کېږي. څو ورونه لرې؟ درې ورونه. مانه ماسوان دا درې ورونه نور هم تاسو سره په جهادي کارونو بوخت دي؟ هو، د ما ورونه الحمدلله درې سره په جهاد کې ښه داسې امتیازي صفت لري چې هغه یو ورور مې د ژورت لوی مرکز امیر هم دی، او بیا داسې جنګونه کې لکه سټه کنډو کې چې دا اوس لوی جنګ و، په تړ کې د عمومي جنګ قومندان هم نومونه به یې والی او ابراهیم نمی، او هغه دوه واره په دې جهاد کې زخمي شوی هم دی. یو ارګون په لویه جګړه کې چې ارګون باندې موږ ټنګونه په د ارګون په ولسوالي باندې ټنګونه وخېجو، هغه جګړه کې زخمي شه. او یو یې هغه ټنګیس هم دی، د خوست په جګړه کې موږ دوه ټنګونه ژوندي ونیول، د بړي تڼاو چې محاصره کړې وه، بیا ټنګونه دواړه دره وخېجول، بیا په یوه شپه باندې ونیول. په دویمه شپه باندې یو ټنګیس دی و، یو ورسره بل نیم وطندار دی عالمجان نوم یې، دغه دوه کسان هغه دوه ټنګونه یې بړي په تڼا باندې چې درې میاشتې دوه نیمه میاشت محاصره وه نه تسلیم کړه. بیا هغه ټنګونه چې حکومت ته مې ونیو نو په هغه تڼا باندې دی وخېجوه، تڼا هم په هغه ټنګونو باندې تسلیم کړه. او بل ورور مې اسماعیل نوم یې، هغه هم چې دی د سټو په کنډو کې په دوام سره دا ابراهیم اکثر په ژور کې وي، هغه اسماعیل د سټو په کنډو کې هلته د مولیسیا نظام الدین د څنګه دیو کماندان په صفت کار کوي. یو کشر ورور مې خلیل نوی، هغه د بړي د خوست په جبهاتو کې داسې توپچي په شکل باندې د دستګاه او د نورو توپونو د دغه ښه ماهر دی، د مظاهرو دغه کار کوي. استاذه، تاسو په کوم کال باندې جهاد شروع کړی دی؟ جهاد، عملي جهاد، یو وارې اول وار چې موضح معلوم دی، دا په 2500 کال کې د داود د کودتا نه بعد موږ څه چریکي عملیات شروع کړو، لیکن په 450 کال کې یو لوی جنګ هلته په منځکۍ کې ډېر مشهور دی په پکتیا کې. خو هغه وخت کې اخبارونه، جریدې، فلمونه او د چا لیکلو دا شی نه وو، نو د موږ سره د خلکو په اذهانو کې چې څوک د هغه تاریخ ژوندي دي ټولو سره ډېر مشهور جنګ دی. خو یو وخت جریدې صحه هغه نشته، نو په 450 کال کې جنګ و. بیا د یو نه وروسته مې چریکي عملیات کول په کابل کې، ډېر چریکي عملیات شوي دي. په یوغو کې په ټولو کې د ما ملګري صحیح وو، پروګرام ټول د پکتیا نه ما ورکوه. په دمازنګ کې هلته موږ د لرګۍ غوټه سنګي کې د لرګۍ ټال جوړ کړی و، پکتیا نه هم په موټرو کې لرګي وړو، او هغه لرګۍ کې موږ اصلحه تېروله، هغه لرګۍ د ټال نه تقسیم کوله. د مازن ته چې کوم تونل والی شوی و، هغه کې درې ملګري د ما چې دوه بالکل زدران و، یو بلکې د موږ نږدې غریب د پخرې ملا صاحب لمسی و، او د ما ډېر نږدې شاګرد و، اوس یو کور د ما یې څنګه دی الحمدلله نومې ده. یو پکې یوسف نومې ده، هغه د دیرخیر د جهادوال اسدالله ورور و، او دواړه کسان دا مالی ګیري وو. دریم پکې حجت الله نومې د اخندرای وو، هغه د ملي شیخ منصور شاګرد وو. څلورم پکې په نام د مجاهد باندې د قلعه قاضي د کابل وو، او هغه دکان ورته ایښی وو، دوی به هغه سرنګ وایه. نو په کابل کې زموږ دغه ملګري هلته عملیات کول، په ځای کې ډېر ترورونه چې وشو د کمونستانو هغه ملګري کول. دا خپله ابراهیم هلته په دمازن کې ډېره مزه تېره کړه. بیا د یو طریقې نه مخکې چې کوم دا توري هغه عمل کېده، که نه شریکي عملیات کېده، د طریقې حکومت چې راغی نو په 15 کال کې په اووم د سور باندې د دوی کودتا وه. په 14 د سور باندې موږ د زړوک علاقهداري او د ما په قمندو باندې مولي سید عزیز خان چې موږ ورته پروګرام ورکړی وو چې په یوه ورځ باندې موږ په تڼیو کې، په وزې کې، په الوخیلو کې، په ظلمت کې، په سیدکرم کې، په زړو کې، په نګه کې په یو ځای باندې حمله کوو. اما دې دوې ورځې زموږ د پروګرام نه مخکې چې هغه مولي عزیز خان اوس هم د ما سره په منبع العلوم مدرسه ده، په میرانشاه کې مي لویه جامعه ده، په هغه کې صدر مدارس دی، هغه یو مړي په سر باندې وعظ و تبلیغ وکړ د طریقې د حکومت په ضد باندې، او خلک یې هلته د احساساتو نه کار واخیست. د پروګرام نه مخکې حمله په علاقهداري وکړه، علاقهدار یې مړ کړ، منګال وو، د هغه ورور یې مړ کړ، او نور څه خلکیان چې وایه مړ کړه، عسکر وو، هغه اسلحه یې ونیوه، علاقهداري یې ختم کړه. نو دا په 14 د سور باندې وشو. 15 د سور باندې موږ د وزې ولسوالي ووله، په 14 د سور باندې د زرمت ولسوالي باندې جنګ وکړ، فتحه نه شوه. دا سلسله د 15 کال کې موږ چې شروع کړه، موږ بیا جنګ قرار نه کړ تر هغه وخته چې پته 15 کې په عام افغانستان کې عمومي قیام وشي. یعنې تاسو د اول ځل لپاره په افغانستان کې په 14 د سور د طریقې په حکومت کې په 14 د سور باندې ټول افغانستان نه مخکې موږ هلته قیام وکړ، چې د دوی د حکومت 15 مرواز وه تقریبا. استاذ، تاسو سره چې دغه کابل کې ګروپونه وو او تاسو هلته هم شریکي عملیات کول د سور د کودتا نه مخکې، د دغې ګروپونو رهبري مشري دا چا سره وسوي؟ دا خو مختلف ګروپونه وي، ځینې ګروپونه چې د مشرقي د لارې نه تله دغه ته راهنمایي ورکوله، دې طرف ته انجینر حکمتیار او بیا استاد رباني، دا ګروپونه عملیات کول. په هغه وخت کې نام د نصرالله باندې چې اصلي نام یې ماته معلوم نه دی، بیا په کابل کې ونیو شو، ډاکتره عبدالستار وو، دا کسان د انجینر صاحب طرف نه چې هلته یې کار کوو، زموږ د دوی په منځ کې تماس وو، زموږ د دوی په منځ کې وحدت وو. دلته په پېښور کې د حزب اسلامي د نام و تنظیم اول نه، دلته چې کله موږ د داود نه مهاجر شو، دوی مهاجر شوي، دلته دا نام حزب ته کېښی، دلته مې مجلس شورا جوړ کړه، او د دغ ځای نه به دا نفر تله. چون د پکتیا د طرف نه دا عملیات ډېر اسانه وو، موږ د پکتیا د طرف نه زه هلته په پکتیا کې وم، او ګرځېدم به تر زرمته پورې، سرکرمه پورې، ارګونه پورې، د هغه لارې نه به دا سامان چې وو ډېر تېره وو، دوی ته دې ملګري ته هم سامان رسوو، خپل ملګري ته هم سامان رسوو، کار هم هلته کوو. نو د هغه ګروپونه چې د پکتیا د طرف نه والېږلي، هغه قمندوی ما په غاړه وه، او د دې ځنه بندیان او ځنه نفر به هم دغه لار نه ما تېرولو، ځنه سامان به هم ورته تېرو، ولګې به هم ورته ونیوې. او دې طرفه چې کوم ګروپونه لېږل دغه دپاره، په داخل کې چې کوم قمندانان ټاکلي دي، وخت وخت تغیر کړي دي، نو هغه د دوی سره پروګرام وو. او دلته عمومي پروګرام دا وو چې موږ دلته په پېښور کې یوه شورا لرله، په هغه وخت کې هم د رباني صاحب د حکمتیار صاحب په منځ کې څه معمولي او متخلاف وو، دلته بوټو حکومت وو. او په هغه وخت کې څه موده د حزب اسلامي مشر حکمتیار وو، بیا یې مشر چې وو قاضي امین وو، او څه موده یې مشر رباني وو. او بیا د دغه نه وروسته دا د طریقي د حکومت په سر کې دوی په منځ کې دغه تنظیمونه سره تفرقه شو، او هلته بیا داسې وشو چې خلک نظریات ډېر سره مخالف وي، چا وي چې فلحاله جنګ شروع کوي، چا وي چې لږ وخت ورکوي. نو په هغه ځای کې یونس خالص هم د قاضي امین سره مشاور وو، بیا د یونس خالص نظریه چې وه د موږ نظریات دا ډېره نږدې وه د عمل جنګ په شروع کولو کې فوراً د تاریخي په مقابل کې موږ په پکتیا کې وو جنګ هم شروع و نورو داسې تقریبا په نورو ولایتو کې جنګ نه و په 50 کال کې بیا د خالص مولي د حزب اسلامي نه جدا شو او دوی دوه ځایه شو اربني ګوښه د جماعت اسلامي په نامه د مخکې له جدا شوه بیا په دغه کال کې دغه نور حزبونه پسې راغله دا حرکت انقلابي و میلیو دا محل میلیو دا استاذ دغه وخت کې د زائر د وخت نه نیولی تر سور کودتا پورې تاسو خو دلته خپله دا مشري په غاړه درلوده یا د تحریکونو کې یو تحریک تاسو ته لارښوونه کوله دا ستاسو ارتباط مستقل و که د یو د دې تحریکونو سره لکه مخکې چې تاسو ویلې حزب اسلامي افغانستان په نامه چې پېښور کې جوړ شه په هغې وخت کې دې تاسو سره ارتباط نیو تاسو ته مشورې درکولې که تاسو خپل هلته مستقل پروګرام و دوی سره شورا و مشوره درلوده په افغانستان کې خو په اول کې چې د ظاهرشاه په وخت کې موږ د کمونستانو په ضد تبلیغات شروع کړه یعنې د ظاهرشاه د داود په وخت کې د کمونستانو په ضد عملیات شروع کړه هلته د موږ د دغو ملګري سره چې کوم په کابل کې د کمونستانو په ضد کار کوو نو د دغه سره د موږ داسې تنظیمي ارتباط نه و صرف په دوی دومره پوهېدی چې دا خلک د کمونستانو په ضد کار کوي او موږ پوهېدو چې دوی د کمونستانو په ضد کار کوي نو چېرې به کله مطلب سره ولیده لیکن په یو تنظیمي شکل باندې د یو شورا په شکل باندې نه و بیا چې کله د داود نه موږ را مهاجر شو پاکستان ته او دوی مهاجر و دلته بیا موږ یو تنظیمي شکل کې داخل شو چې هلته زه خپله باندې د دوی د اول نه چې زه راغلم د رباني و د حکمتیار او د دې د مجلس شورا کې زه داخل وم دا تر اخره پورې چې تر څو پورې د داود حکومت هغه د تاریخي حکومت راته د تاریخي حکومت ته هم دلته موږ یو مجلس شورا وکړه زه په شورا کې وم بیا د تاریخي د حکومت هم تر 50 کال تر اخره پورې بیا هم زه په مجلس شورا کې وم او دا دلته موږ د یو تنظیم د لاره نه دا کار مې کوو د دې تنظیم نوم په نام یې حزب اسلامي و مخکې د دې د تنظیم نوم دا اوس چې د انجینر صاحب حکمتیار او تر مشرۍ لاندې دا خو فعلا د حزب اسلامي افغانستان یعنې په هغې وخت کې یو حزب اسلامي افغانستان و چې په هغې کې تاسو هم تشریف درلود و انجینر صاحب حکمتیار هم و مولوي صاحب خالص هم و دا نور دا ټول په دې حزب کې وو قاضي صاحب امین ټول په دې حزب کې وو سرلا منصور هم و دا ټول په دې حزب کې وو رباني صاحب هم تر څه وخته و بیا و د جمعیت اسلامي په نام باندې چې دی و چې موږ مخکې هم دا نام د جمعیت اسلامي لاره چې دا حزب اسلامي نام تاسې جدید یې خدای موږ هغه پر زړه نام کار کوو چې دا نام مصر په کابل کې هم و او دغه حزب اسلامي چې و داسې چل پیښ شوی چې زه پاس وم چې مولي محمد نبي دلته پېښور ته راغی د رباني او د حکمتیار په منځ کې څه اندازه اختلاف و بیا د یغې اختلاف په سبب باندې علما او خلک راټول شو دوی سره متفق کړه په دواړه باندې د دوه تنظیمونه پرېښو حزب اسلامي هم پرېښی جمعیت اسلامي هم پرېښی دواړه د حرکت انقلاب اسلامي په نام باندې د محمد نبي مولي هیئت تر مشرۍ لاندې داخل شو یو اتحاد یې وکړ په دغه وخت کې یونس خالص ورته وویل چې دا حزب اسلامي په نام ډېر کار شوی دی دا اوس ړنګونه او د دې ړنګول دا چې دی په بل تنظیم کې داخلول د دا مطلب ده چې هغه په داخل کې کوم خلک دي هغه خلک ټول مې پرېښو یا څومره تبلیغات هم کړي نشرات هم کړي دي هغه ټول ختم شو زه بیا د سر نه شروع کړو بیا په دې باب کې یونس خالص و سره د څه ملګریو دا د هغه حزب اسلامي تر نام لاندې په خپل د تنظیم کې پاتې شو او د درې څلورو میاشتو دپاره حکمتیار صاحب د حرکت انقلابي تر نام لاندې کار وکړو پس دې غنا بیرته محمد نبی په خپل حرکت انقلابي په نوی نام جوړ شوی حرکت کې پاتې شو قاضي امین او انجینر ګلبدین دواړه د یغه حرکت انقلابي نه بیرته راووته تاسو په دې وخت کې چیرته موږ په دغه وخت کې زه په داخل کې په پکتیا کوم او چا سره مې ارتباط و حرکت انقلاب اسلامي سره مو کېز اسلامي ما د حرکت انقلابي سره یو ورځ هم موافقه ونه کوله ما ته په دې مکتوبونه ولیکل ما ورته موافقه ونه کوله او ما زه د یونس خالص تر رهبرۍ لاندې دلته په حزب اسلامي کې پاتې شوم تاسو مولوي صاحب سره موافقه وکړه او د مولوي صاحب سره هم نظر وایي کله چې دوی دا د حزب اسلامي افغانستان نوم واخیست موږ هلته په خپل حزب اسلامي کې پاتې شو دی چې حرکت انقلابي ته لاړ موږ ورسره ونه وتل نو په دې وخت کې دا نو د ثور د کودتا نه مخکې دا دا دې څور د کودتا نه چې دې سره جدا کده په فیسبوک کې تقریبا د دغه کال په اخر کې د او پنځوسم کال په اخر ورځو کې چې تقریبا منی میزان او دا تقریبا د عقرب شپې وي. یعنی تاسو په هغه وخت کې جهاد کې وایئ؟ زه په جهاد کوم. جهاد روان؟ یا ما بالکل جهاد نه پریږه. تقریبا په پکتیا کې په او پنځوسم کال کې ما سره چې کوم مجاهدین وو، یو په برکت باندې، یو د ارمی علاقداري، یو د خواک علاقداري، یو د الوخیل علاقداري، یو د سروزی علاقداري، یو د ګومل ولسوالي، یو د سپیر ولسوالي، یو د نک علاقداري، یو د ترمیرې انکیلا، یو د دغه ځایونه ټول خدای تاسو آزاد کړه تر هغې وخته. اوس دلته استاذ مولوی صاحب خالص چې کله په پېښور کې د افغانستان د اسلامي حزب په نامه حزب جوړ کړ او تاسې هلته د نورو ورونو سره جهاد عملی جهاد هم شروع کړ، مولوی صاحب خالص تاسو ته څه لارښوونه کوله؟ تاسو ته یې څه ویلې؟ څه هدایت یې درلیږه؟ یا تاسو سره هماغه پخوانی اصل و د هماغې خپل اصل د مخې دا ولسوالۍ فتح کړی و آزاد هم کړی و هلته به خلک سره منسجم کړه؟ طبعا دا خو تاسو ته معلومه ده چې تقریبا په دې نه کاله جنګ کې یا لس کاله جنګ کې چې تیره شوه، نو دلته د پېښور نه د لیډرانو کماندو په داخل د افغانستان کې نقشه ورکول دا غلط کار دی. هېڅ امکان نه لري چې وایي کې، ځکه چې که یو سړی ډېر ښه انجینر وي یا ډېر ښه موټروان وي خو چې په کور کې ناست وي او ډرایور ته په لاره کماندو ورکوي چې موټر داسې بیا، دا هېڅ امکان نه لري. او دا خو هلته زموږ د وخت سره د شرایطو سره سمه په هغه ځای کې خپلو مجاهدو ته کماندو د اسلام په رڼا کې د شریعت په رڼا کې ورکوله. خو په عمومي مفکوره کې مولي شهدمیک د د انجینر صاحب قاضی امین چې دا کله په حرکت انقلابي ته لاړ شو، بیا د موږ مخکې د موږ یو ری حکمتیار صاحب امیر و، بیا چې و قاضی امین د دو کلو دپاره امیر و، خو بیا چې کله دوی لاړ حرکت انقلابي ته نو بیا موږ مولي صاحب خالص امیر و د یک تر امارت لاندې کار وکړو. په عمومي مفکوره کې د موږ هدایت په مولي صاحب خالص نه و. تاسو څه په دومره موده کې دا نورو تنظیمونو قمندانانو هم تاسو عملیاتو کې سهم اخیستی دی؟ که تاسو خپله محترمه، دا الحمدلله چې تقریبا د نه کاله یا تقریبا د لس کاله د جهاد په جریان کې د پکتیا په ساحه کې پرېږده چې تقریبا د سراسر افغانستان قمندانانو سره د ما څه ټکر نه ده راغلی او همکاري د دوی هم د ما سره کړې ده او ما هم تر وسه پرې ورسره کړې ده. نمه د حزبو د مشرانو سره ټکر راغلی دی، ولو چې په تنظیم کې تر جوده شوی ما، لیکن همه داسې ټکر چې زموږ د دوی په منځ کې خفګان راغلی وي یا توند ترش ویلې شوي وي، دا هېڅ نه دي شوي. او د مجاهدو سره هلته معامله ما بالکل داسې نه ده کړې، د اسلام په نگاه او د اسلام په خاطر چې ما دوی داسې بللي دي چې دا د بل تنظیم مجاهدین دي او د خپل مجاهدینو نه مې دوی په بله سترګه کتلي دي، بلکې د دوی د زخمیانو نقل کولو، د شهیدانو نقل کولو، د شهیدانو زخمیانو سره کومک و، دوی ته امداد د اسلحې ورکول، د جنګ پروګرام ورکول، دا بالکل د خپلو مجاهدو سره قسمه طریقه مه کړی. او هلته اوس هم په ولایت پکتیا کې معلوم دی او په نورو ولایتو کې معلوم دی چې تقریبا په نه کاله لس کاله جریان کې د ما د مجاهدینو ټکر د نورو تنظیمو د مجاهدینو سره بالکل نه دی راغلی. مثال په طور نشي پیش کولای چې په حزبي مسایر باندې د مې په منطقه کې چا مړ کړی وي یا بل تنظیم نه مړ کړی، یا د چا نه مړ، یا خالص علاقه کړی وي، یا بندي کړی وي، دا د مثال په طور څه نشي پیش کولای. نه منې په طور دا سبا قمندانانو سره چې ارتباط نیولی دی په دې نه لس کالو د جهاد کې، د صفتونه هم سره بدل کړي دي، دغه قمندانان نومونه که موږ ته والی، دا څوک دي چې تاسو سره په ټول افغانستان کې تاسو هغوی سره ارتباط نیولی، هغوی تاسو سره ارتباط نیولی دی؟ محترمه، ډېر قمندانان خو شهیدان شو چې ما ورسره ارتباط و په ابتدا کې چې دلته کوم په پېښور کې د حزب اسلامي په نام باندې